Muzyka Dnia i to drugi singiel z wydanej w czerwcu płyty Dada Dam. Polecamy i zachęcamy nie tylko do głosowania na listę przebojów trójki, ale także do tego, by jakoś tak życzliwie spojrzeć na to nagranie, szczególnie dziś, kiedy to wielokrotnie będziemy po nie sięgać. A kto wie, być może wysoko gdzieś na liście przebojów trójki. No, zobaczymy i posłuchamy. Na razie 7 po czwartej. Siborock. Taka piękna, dojrzała, soczysta i słodziutka węgierska bluzkwinka. I tych węgierskich akcentów na pewno nie zabraknie, tak? To dziś 20 dzień sierpnia i o święcie, narodowym święcie Węgier, dniu świętego Stefana jeszcze będziemy mówić. 20 minut po godzinie czwartej. Gdyby państwo mieli ochotę, tak jakoś nienachalnie zachęcam. Może by tak mailowo, telefonicznie, smsowo. To już? To już. Trzy szybkie czasu start. Twoich słów, kiedy tracisz coś i wiesz, że nie odzyskasz już, kiedy nie masz więcej sił, a musisz dalej biec, zanim złapiesz oddech znów. Zatrzymaj się, przecież we'll zatrzymaj się. Z czasem kolor zmienia skład i blady staje się. Czasem stoisz w miejscu gdzieś, sam już nie wiesz gdzie. Z czasem słowa stygną, więc odświeżaj je. Dekalog i zawsze. No, zaryzykowałbym stwierdzenie, że zawsze. Zawsze w środę. Środa w środę odzywa się jako pierwsza. I pan Leszek dziś też telefonicznie nie dał szansy innym. Już w robocie. Środa Wielkopolska obudzona i pan Leszek, nasz budzikowy przodownik. Gorąco pozdrawiamy. To z naszej skrzynki, nazwijmy to, telefonicznej, z budki telefonicznej. Międzyrzysztof po urlopie o tym, że trzeba było powrócić do pracy, więc znów z trasy między Gostyninem a Berlinem. Pozdrawia wszystkich z samego rana, już obudzony Międzyrzysztof. Bardzo dziękujemy. To z naszej skrzynki SMS-owej, a ze skrzynki mailowej pan Robert pozdrawia z deszczowego i sennego Grudziądza. Byle do 6, a później lulu. No tak właśnie napisane, wprost z monitorka czytuję państwa informacje. A to dziś jako pierwsza od pana Roberta mailowa. Jest ciepło, a to jest dobrze. Budzikowym przodownikom gratulujemy. I burn my soul tonight. I'm gonna hang on the bite. What you gonna do with this? Hey, baby, I burn my guitars, I burn my songs. I still got the lyrics, still going on. I burn my house, I burn my farm. Call firefighters, turn a smoke alarm. Don't wanna travel, kid. Don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna travel, girl. Don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic hair. Remind my name when you pray on the church. I'll be far away. This gonna be on Sunday. I'm going on holidays. Just remind my name when you pray for my soul. Don't wanna travel, kid. Don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna travel, girl. Don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic hair. Don't wanna travel, kid. Don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna travel, girl. Don't wanna bother you. I'm expecting them in plastic hair. To na dzień dobry dziś w budziku, choć od czasu do czasu w słuchawce i nie tylko słyszę, no to dobrej nocy, panie budziku. Nie ma to jak pozytywne nastawienie. No bardzo dziękuję, tych sygnałów życzliwych od państwa. Bardzo wiele szczególnie życzliwych od tych, no jakoś tak się składa, którzy tuż przed urlopem, a to chyba najpiękniejszy czas, bo po urlopie niby człowiek zadowolony, niby wypoczęty, ale jednak liczy, że do kolejnego urlopu, do kolejnych wakacji jakieś 10, 11, może więcej miesięcy. 18, jak nic, 18 minut po godzinie 4 rozpoczynamy nowy dzień, choć tak naprawdę za godzinę i troszkę wzejdzie słońce, a zajdzie przed samą 20 i dzień potrwa niecałe 14,5 godziny. Dziś imieniny Sabiny, Bernarda, Samuela oraz Sobiesława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia i solenizantom i jubilatom. A tak po ludzku, po naszemu, środa, 20 sierpnia. Kiedy Joszko gra cały Boży świat, w zdumieniu go słucha. Gdy Joszko gra, gdy na drumni gra, gdy na liściu gra, od serca do ucha. Czule jak nikt, dobry Bóg dał mu talent, a resztę wygrał Joszko sam. Tyle jasnych nut, tyle ciemnych nut i tyle muzyki dookoła nas. Tyle złotych strun, tyle srebrnych strun i dźwięków zaklętych w wiolin i bas. Czasem Bóg daje talent, a resztę musisz wygrać. Niech zegary śpią o trzy ślady łez, oby Joszko grał aż po czasu kres. Z każdym swoim dniem zaprzyjaźnij się, spróbuj widzieć świat pozytywnie. Kiedy jest mi źle, mówię światu nie i biegnę na łąkę, gdzie Joszko gra, aby zaśpiewać z nim, znaleźć czuły rym do jego muzyki. Serdeczny rym, dobry Bóg daje talent, a reszty każdy szuka sam. Niech zegary śpią o trzy ślady łez, oby Joszko grał aż po czasu kres. Każdy piątkowy budzik. Piece by piece I'm letting go. Piece by piece it's harder. And I'm getting farther every day. I Karol i nowe nagranie w Trójce. Someday to z naszego cyklu Wakacje z duetami. Tak, tak, tak. Dziś również kolejny odcinek tego cyklu, ale to przed samą szóstą. Na razie 26 minut po godzinie czwartej. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii z 20 sierpnia. W roku 1885 urodził się Bolesław Krzywousty, książę polski, syn Władysława Hermana. Przypomnijmy, że w 1109 roku odparł wyprawę cesarza Henryka V, w 1116 opanował Pomorze Gdańskie, zaś w 1122 narzucił zwierzchność Pomorzu Zachodniemu, a w testamencie podzielił Polskę między synów, co jak pamiętamy spowodowało okres rozbicia feudalnego w dziejach Polski. Sam zmarł w 1138 roku. 77 lat temu urodził się Józef Strauss, austriacki kompozytor, syn Johanna. Początkowo pracował jako inżynier i projektant. Później dołączył do rodzinnej orkiestry ojca, brata. Rozpoczął karierę kompozytora. Zmarł w 1870 roku. W 1845 urodził się Adam Chmielowski, malarz, zakonnik, założyciel zgromadzeń zakonnych Albertynów i Albertynek. To właśnie on zajmował się pomocą bezdomnym i nędzarzom, dla których założył w Krakowie przytułek, a w 1989 roku został kanonizowany przez papieża Jana Pawła II. Adam Chmielowski zmarł w 1916 roku. 113 lat temu urodził się Salvatore Quasimodo, włoski poeta i krytyk teatralny. W 1959 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla. W 1944 roku, to 70 lat temu, 20 dzień Powstania Warszawskiego, zdobyto budynek Pasty przy ulicy Zielnej przez oddziały powstańcze. Wzięto do niewoli 76 żołnierzy niemieckich wśród załogi składającej się ze 112 osób. Natomiast 21 osób zginęło. Rok 1944. To tylko wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy również w muzycznym trójkowym kalendarium. A będzie się działo, a będzie się działo. To już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody, a my teraz... Hej, wiosła w dłoni. Les Bigos i muzyczne wspomnienie sprzed lat. Kobiece gitarowe brzmienie. No pięknie, pięknie o 4:30. Jeden. Czas na prognozę pogody. Jak zwykle o tej porze także rzut oka na satelitarną mapę Europy. Ależ pan synoptyk zmalował nad Europą Północną. Dominować będzie rozległy i dość głęboki niż znad Skandynawii. Od Półwyspu Iberyjskiego poprzez północne Włochy po zachodnią Ukrainę rozciąga się strefa obniżonego ciśnienia. Słabe wyże obejmą tylko zachodnią Francję oraz Półwysep Bałkański, wschodnią Ukrainę i Rosję. Polska znajdować się będzie na skraju rozległego, stacjonarnego niżu z ośrodkiem nad środkową Szwecją, a na południowym wschodzie kraju nadal oddziaływać będzie stacjonarny, falujący front atmosferyczny. Z południowego zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie, jedynie nad krańcami południowo-wschodnimi jeszcze rano, właściwie do południa, utrzyma się nieco cieplejsze i wilgotne powietrze, też polarnomorskie. Ileż poezji w tym. A po naszemu, dziś na wschodzie i na południowym wschodzie, jak słyszeliśmy, pochmurno, deszczowo, na Zamojszczyźnie i na Podkarpaciu możliwe burze, a w pozostałych regionach słonecznie. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany nad morzem, podczas burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie będzie ulegało nieznacznym wahaniom. W południe ambulatoryjne, 999 hektopaskali. A temperatura, no tak jak wczoraj, niezbyt rozciągnięta. Od 19 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum, 23 w Małopolsce, do 25 stopni na Podkarpaciu. Przypomnę, to prognozowana temperatura na dzień, bo ranek no, jednak chłodny. Fundamenty napiszę wielkimi literami na murze, a zgroły i gruz w tej kulturze. Gapki ja piszę, będą widzieć mój wandalizm, nim prowadzą nowy ład, którego już nie obalisz. Fundamenty napiszę wielkimi literami na murze, paskroły i gruz w tej kulturze. Gapki ja piszę, będą widzieć mój wandalizm, nim prowadzą nowy ład, którego już nie obalisz. Kiedy myślę o Bogu, nie patrzę na to, co nad nami, szukam go gdzie indziej, kiedy goryć chce mnie strawić. Słowa nie są doskonałe, są twórcami ram, i tak Bóg będę pisał wielkimi literami, a ojciec, podpora moja, kiedy świat się walił, nie będę go rozliczał, nie jest obiektem analiz mych, jest we mnie niezmiennie i widać to momentami. Ojciec wam napisze wielkimi literami. Mama, osoba, która kocha cię do granic, za nic ciebie nie odda, ona czasem może zranić, i choć przychodzi czas wyrwać się spod uczuć drani, mama zawsze wam napisze wielkimi literami. Znaleźć sens, by życie wciąż brać na pary swe, i choć często w podświadomość spycha cenne nam sygnały, świadomość wam napisze wielkimi literami. Miłość to akt doskonały, dla wielu to banały, dla mnie wciąż warta pochwały jest. Wybaczam jej też zabawy moimi nerwami. Miłość wam napisze wielkimi literami. Rozwój, pada kosmosem całym, gdy nie idziesz naprzód, znajdziesz się na końcu szarym w nas. Potencjał jest wielki jak głębia oceanu. Rozwój wam napiszę wielkimi literami. Fundamenty napiszę wielkimi literami na murze, a zgroły i gruz w tej kulturze. Gapię ja piszę, będą widzieć mój wandalizm, nim prowadzą nowy ład, którego już nie obalisz. Fundamenty napiszę wielkimi literami na murze, paskroły i gruz w tej kulturze. Gapię ja piszę, będą CZ i Fundamenty to przed chwilą, a wcześniej Les Bigos. I z Państwa porannej korespondencji wynika, że jednak słuchacze zadowoleni. I pomyśleć, że wiosła w rękach kobiet mogą tak na faceta podziałać. To Państwa poranna korespondencja. Ależ te wiosełka pracowały. No, no, muszę podkreślić, podkręcić ogrzewanie, bo gęsia skórka na przedramionach. No, bardzo się cieszę także i z takiego budzikowego obrotu sprawy. Pan Krzysztof w trasie, w dobrym humorze i w doborowym towarzystwie. Bardzo się cieszę, że zabrał nas ze sobą w drodze do pracy, czy raczej w pracy za kółkiem. Pan Paweł z Łosic także podpisuje budzikową listę obecności. Za oknem coraz chłodniej, dziś tylko 12. Na dzień dobry także pan Bartek mówi wszystkim. Dzień dobry pan Zenek między Poznaniem a Wałbrzychem. Pan Mariusz z Gniezna z prasą na pace. Nie tylko pan Mariusz, także pani Gośka z Krakowa, gazeciarka w naszym budzikowym, zdaje się, tym prasowym, gazeciarskim środowisku taki rodzynek, wisienka na torcie. Jedna z naprawdę niewielu pań, choć sama przekonuje, że pań rozważących prasę i zajmujących się tym fachem jest więcej. Na pewno z tych zgłaszających się wyjątkowo często pani Gośka przoduje. Z Krakowa gazeciarka o tym, że zimno na polu tylko 9. Dodajmy plus 9 jeszcze. Pan Jasiu z tak zwanego Tira, jak zwykle Toruń okolice, już nie pada. W Toruniu okolicach 13 stopni. Może pan Wojtek z Rawicza nie domknął paki w swojej lodziarce. Tak oto z samego rana spekuluje pan Jasiu. No to gdyby pan Wojtek był łaskaw, to tak w imieniu pozostałych słuchaczy prosimy, prosimy się, uprasza się. Za 21 minut piąta państwa poranna korespondencja w dalszej części, pogodowa czy drogowa, czy w sprawach wszelakich innych, mile widziana. Zachęcamy i mailowo, i telefonicznie, i smsowo. Przypomnę, budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Polecamy i zapraszamy. Z budzikowego alfabetu dziś na literkę K, przed chwilką na K, no wiadomo, Fundamenty, no a przede wszystkim KCZ, za moment Kaja, ale wcześniej Kamp. Where Autopromocja. W tym tygodniu w Sopocie czytamy i odwiedzamy festiwal poświęcony literaturze. Festiwal z naszym znakiem jakości. Pisarze nie tylko z Polski. Rozmowy nie tylko o książkach. Spotkania także na naszej kulturalnej plaży. Literacki Sopot na antenie programu trzeciego. W czwartek w do południa. W piątek w tylkowym znaku jakości. W niedzielę w specjalnym wydaniu z najwyższej półki. Z Sopotu. Do usłyszenia. Michał Nogaś. Autopromocja. Zrozumiałam, że nic wiecznym nie może być, a jedyne niezmienne to, że wszystko się zmienia. Tak niewielu rzeczy możesz pewnym być, tylko dziś głęboka wiara pozostanie ci. Ty pozostaniesz na zawsze taki w moich marzeniach. Wierzyć chcę, że jutro będziesz kochał mnie tak samo. Wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie. Nie, nie, nie. Jutro nadejdzie lecz, wierzyć gorąco chcesz, że przyniesie ci więcej niż odebrać zapragnie. Tak niewielu rzeczy możesz pewnym być, tylko dziś głęboka wiara pozostaje ci. Niech pozostanie na zawsze to, jak patrzysz dziś na mnie. Wierzyć chcę, że już jutro rano będziesz kochał mnie tak samo. Wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie. Wielu rzeczy możesz pewnym być, o właśnie, tak jak zaśpiewała Kaja, ale pewnym, proszę Państwa, możemy być tego, że pan Wojtek zamknął pakę w Rawiczu, 15 stopni, nie pada, paka zamknięta. A drugi mail od pana Wojtka chwilę temu, który napłynął, w Rawiczu 15 stopni, nie pada, paka zamknięta, pozdrawiam. No, to już nie mamy wątpliwości. Panie Wojtku, bardzo dziękujemy i od razu w prognozie pogody na najbliższe dni, tak jak dziś od 19, a lokalnie od 16 stopni na Pogórzu do 25, tak jutro, no jeszcze jutro to wiadomo, że to taki efekt, troszeczkę musi to powietrze się wyrównać, jak pan Wojtek zamknął tę pakę, ale na weekend nawet do 25, prawda, w wielu miejscach jest zdecydowanie więcej słońca. Państwo apelują, by jednak Bęcki panu synoptykowi takie może nawet małe łubu-dubu za te niskie, co teraz właśnie mamy za oknem tu i tam, temperaturki. No dobrze, będziemy apelować, jak pan Wojtek i jego paka nie dadzą rady, to panu synoptykowi tam troszeczkę troszeczkę mocniej przyłożymy. Może jakieś gitarowe coś, może tak jak między innymi pan Wojtek podpowiada, jakiegoś offspringa i wtedy to już pan od pogody będzie rozgrzany. Chociaż tak sobie myślę, jak pan od pogody rozgrzejemy, to on będzie dawał jeszcze niższe temperatury. Może jednak jakieś kołysanki, pościelowy, ballady, cycuś. Zgłasza swoją obecność jak zwykle w Młodowie pan Wojtek. Jejku, co ja czytam? 8 stopni, jednak termometr działa dobrze, to sprawdzone, bo wczoraj mieliśmy co do tego wątpliwości. Trochę padało, mglisto, zatem nieciekawie. Kiedy coś na rozgrzewkę? Jeszcze będzie, jeszcze będą gitarki. Może za chwilę, może przed 5 zdążymy, a po 5 to już zdecydowanie. Pan Łukasz, tapicerz i spółka o tym, że przez radio kablem płynie 230, może trzepnąć nieźle pana synaptyka, tak? Z drugiej strony w kąciku i muzycznym kalendarium pewnie coś się znajdzie, co rozpali, rozbudzi, rozgrzeje. Nie tylko głośniki, no no, prądem nas, bohaterów, prądem pana synaptyka. W Grudziądzu 12, ale mi jest ciepło, jakoś tak mam. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich. Pan Robert, bardzo dziękujemy. Pani Agnieszka o tym, że na polu 13, to już wiemy, że pani Aga z Krakowa i pan Piotr z Radomia. Pozdrawię serdecznie, jak co rano wspólnie z nami, i podpisuję kolejny raz listę obecności w budziku. Bardzo się cieszymy. Zachęcamy pozostałych, tym bardziej, że nasza ulubiona 4:44 tak śmignęła raz, dwa i na raz, a teraz już tylko za 11:05. tymże Europy. A tak właśnie prawie, że i koncertowo. Koncertowy cykl w porannej audycji po 7.30. Polecamy i zachęcamy. Pani Agnieszka zachęca, by jeszcze raz sprawdzić szczelność tejże paki. Bo może i domknięta, może i nawet domknięta, ale jednak szczelność warto sprawdzić. Państwa kolejne propozycje, między innymi naszego kuchcika, pana Wojtka. To za chwilkę, bo wcześniej kolejne gitary. The Black Keys za 6.05. Nie opędzę. Normalnie pan Wojtek, nasz kuchcik, tyle apetytu narobił, że zdaje się, że troszkę więcej i dłużej będziemy mogli o tym powiedzieć. A o tym, co dziś, no powiedzmy na śniadanie po godzinie 5. A 5 za 3 minuty. Do it. like you. Hey, hey, oh. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 20 sierpnia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Mam wszystko, jestem niczym. jeśli nic nie potrzeba, to w porządku, ale jednak Państwa poranna korespondencja obfituje w informacje pogodowe, raczej te temperaturowe. Nie wiem, na przykład pani Edyta o tym, że jak u kogoś 8, u mnie 10, to nic, tylko się cieszyć, że tak ciepło. Nie ma jak z rana, duża dawka optymizmu ściska mocno i pozdrawia ciepło, właśnie ciepło z trasy pani Edyta. Ale gdy tak pan synoptyk się nasłucha tego, na przykład, że pani Halina już ma przewietrzone, posprzątane, wszystko umyte, przygotowane na zimę, to przecież on nie będzie dawał wysokiej temperatury. No, słyszysz, jak człowiek przygotowany na zimę, tym bardziej, że człowiek po urlopie, po wakacjach, opalony i tak dalej, no to nic, tylko takie właśnie, a nie inne, jak teraz, temperaturki z samego rana. 4, prawie 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu. Środa nam się objawia, 20 dzień sierpnia. Słońce obudzi się za 20 minut, zajdzie przed 20. No, odczuwalne to, że dzień krótszy od najdłuższego w roku już o ponad 2,5 godziny. Potrwa niecałe 14,5, a dziś Sabiny, Bernarda, Samuela i Sobiesława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Pan od pogody zaspany, ale jednak będzie miał informację. To już za chwilę. Do mnie blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najdziksze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. To robót moich marzeń, wiruje ci. Ten śnieg pośrodku lata, stąd ten saksofon, który pod czaszką gra. Już eksplodują lustra całego świata i nieskończenie fal.